محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم انہوں پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بات ان کی دیکھ کر یاد آ گئی. ہمارے حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا ریاض احمد اللہ سردایا تھے اور دوسرے ملک تھے دوسری جماعت تھے بہت غیر علم والے غیر عمارت پہلے سکتی ہے. انہوں نے ایک حدیث شریف ہے خیر القرون کرنی سمر لگن ملونا ہوں سمر لگن ملنا بہترین زمانہ میرا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد ان کی تشریح فرمائی. بات ہے کہ تشریح تو میں نے کر لی, پھر میں نے سوچا کہ پہلے بزرگوں میں سے جس نے جو تشریح کی وہ ہوتے ہیں ان کے سلام میں مل جاتی ہوگا اچھا کبھی تعیر اور تقریب ہو جاتی. ایسے کبھی ہم بات کو قرآن مجید میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سنا ہو تو حدیث میں سننے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سنا ہو تو صحابہ کرام کے اخبار میں بعض کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ ایسے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں پر بستی فردوس میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی, اس میں ڈاکٹر نور محمد صاحب بھی تھے جو ملتان مشن میڈیکل کالج ملتان کے پرنسپل رہے ہوئے. وہ بیان کرنے لگا تو بیان میں انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک دعوت کا کام تھا تو میں کپڑے سے جڑی ہوئی تھی, ایک صبح اس میں تھی, جب دعوت کا کام چھوٹ گیا تب کو میں پیدا ہو گئی, پہلے اپنے آپ میں سمان کہہ رہے تھے پھر اپنے آپ کو ہنسی بالکی کہنے لگتی. یا اللہ آدمی کی اتنا سا سال عمر ہو ساری مفت اس کی تقریب میں لگتی ہے اور دین کے بارے میں نہیں کہنا میں ہوئی تو نقصان کی بات. انفیچار کی عملی مرضی کو دمبر کی طرح ہزار تو مانا ہوا, سب کو بھاگ کے سن کرتے ہم چل رہے ہیں. خیر ہمیشہ بڑی متاثر نہیں ہے, بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اب یہ بول رہے ہیں سارے سن رہے ہیں, جہاں بھی جائیں گے انہوں نے بھی کسی سنی ہوگی اس نے اس بات کو چلایا ہوا ہے, ساری دنیا بات پھیل جاتی ہے, مغالطے اپڑ جاتے ہیں, مغالطے کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے. سامنے کھانے کی دعوت تھی, میں نے کہا چلو کسی میں کریں بات کروں گا. میں نے کہا جی آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے آپ اگر ایک میں بات سناؤں. حضرت جی مولانا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تشریح فرمائی کے بیچ بھی خیر القرون کرنی سمبل لگنے گلو نام سمبل لگنے گیا بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد تو حضور کا زمانہ جو ہے یہ کرنی کی تشریح علماء نے کی ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ اکرام کا زمانہ, یہ ایک کرم ایسی بھی کرم 100 سال کو کہتے ہیں. حضور نبوت سے لے کر اس میں ہے 10 نبوی میں آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے, یہ کے بعد سے 10 ہجری میں آپ کا پردہ فرمانا ہے, یہ 23 نبوی ہے اور 10 ہجری ہے سن. اور آخری صحابی جو ہیں وہ کوئی 1488 سن میں وفات ہوئے ہیں, 1868 ہجری میں 1868 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. تو وہ 1868 ہجری تک جو وقت کا یہ زمانہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کرنی تم بلب سے بات کرو غور سے بات کرو. اگر مجھے مطلب ہمارے سے کثر میں یہ 3 اعمال کا ذکر ہے جن پر محنت ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں زیادہ محنت جو ہے وہ ہوئی ہے دعوت اور قتال پر, ان 2 اعمال پر زیادہ محنت, دعوت اللہ اور کتاب, ان 2 اعمال پر زیادہ محنت ہوئی ہے. اور ان 2 اعمال کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک نے عمر کو 4 خلافتیں عطا فرمائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اعمال اترے باقی نہیں اترے, ان ساری جامع چیز ہے, اس کی کچھ باتوں کا تو موجود ہونا فرض ہے, کچھ کا واجب ہے, کچھ کا سنتے موقع ہے, اور فرض واجب سنتے موقع تو ضروری دین ہے, فرض واجب اور سنت مقدہ ضروری دین ہے. سنت مقدہ کو کسی عذر کی وجہ سے ترک ہو گئی تو اس کی سزا نہیں ہے, لیکن دائمی ترک سنت مقدہ کا کرنا بھی ایسے ہی بنائے کبیرہ ہے جسے فرض نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیشہ گئے چھوڑ. چودھیوں سنگی نوجوان میں ہو گیا تو زور کے ساتھ سر کر پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. فرض واجب سنت مقدہ کا ضروری نہیں ہے, اس کا زندہ رکھنا تو ہر دور میں, ہر یہ نہیں ہے کہ اس دور میں دعوت پر محنت ہوئی اور کتاب پر ہوئی ہے باقی اعمال پر نہیں ہے. سب اعمال پر محنت ہوئی ہے لیکن زیادہ محنت ان دو باتوں پر. اس وقت عمر کی طرف یہ عمر کا سنبھالنا اسی طرح سے ختم ہوا ہے. یہ صحابہ کرام کا دور ہے, یہ پھر جو تابعین کا دور ہے, تابعین کے دور میں زیادہ محنت جو ہے وہ علم پر ہوئی, کرنے والے جو ہے وہ دعوت اور قتال ہے, کرنے ثانی جو ہے یہ علم ہے, علم پر محنت ہوئی ہے. جو دور دراز کے سفر کیے ہیں لوگوں نے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہاں کہاں سے سفر کیے اور کہاں کہاں گئے, حدیثیں جمع کی, حدیثوں سے تعلیم ہوئی اور کتابیں لکھی گئیں. دوسرے دور میں جو ہے تو یہ مہم محنت جو ہے وہ علم پر ہوئی ہے, اور علم کی محنت کرنے والے ہی جو ہے تو یہ نمائندہ طبقہ بنا ہے, جیسے آپ لوگ لیڈنگ کلاس کرتے ہیں نمائندہ طبقہ بنا ہے. انہیں کا اصل دین کی قیادت حالت رہی ہے اور ان کی ایسی دینی حیثیت رہی ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کو نکیل ڈال لیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے بغداد میں کچھ خوشخبری ہوئی, اعلان ہوا کہ ادھر سے عزیز دیں گے. ایک بڑی جگہ پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا, انہوں نے درس دیا, درس میں انہیں چھینک ماری اور چھینک بندہ الحمد للہ کہا, مجمع نے یرحم اللہ کہا, اتنا زور کا ہنگامہ ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل میں گھبرا گیا کہ شاید بغداد میں انقلاب ہو. معلومات کروائیں پتہ چلا کہ بالکل خیر خیریت ہے, عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے دوران درد چھینک ماری تھی اور ان کے الحمد للہ کے جواب میں لوگوں نے یہ الحمد للہ کہا. تو اس کی ملکہ کے پیدا نے اس کو کہا کہ بادشاہ کہہ رہی ہے کس کی ہے, بادشاہ کہہ رہی ہے کس کی ہے, سبحان اللہ. اس پر اللہ نے ایسی حیثیت کہاں فرما دی جس آدمی کے الحمد للہ کے جواب میں یرحمک اللہ ہنگامہ پیدا کر دیتا ہو اور خلیفہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہو, تو خلیفہ کو فیصلہ کرتے وقت پتہ اس کا خیال مت ہوگا کہ میرے آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں, میں جس مملکت کا فیصلہ کر رہا ہوں میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جہاں میں کوئی بھی پالیسی چلا رہا ہوں, کوئی قانون نافذ کر رہا ہوں, آگے ایسے لوگ ہیں ہاں وہ والے بنی کو حضرت مولانا رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکایت صحابہ کے آخر میں کچھ حالات لکھے ہوئے ہیں. نے کہا کہ کسی شیخ العزیز کا ہی حدیث سے شاید ان کا دس کو ذکر ہے کہ 70,000 تو صرف دعاتیں تھیں, بیٹھنے والے جو آدمی لکھ رہے تھے 70,000 صرف دعاتیں تھیں, اور آدمی کتنے ہوں گے. تو اس وقت لوگوں نے, اور اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم پر محنت کی ہے تو باقی اس میں ختم ہو گئی, میں ساری باتیں چل رہی تھیں کٹھی, مہم محنت ہے علم پر, یہ کیونکہ اس دور میں ضرورت بھی علمی محنت کی تھی. تو سمجھ میں جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اسی پر افراد ہمت محنت کرتے رہے ہیں, اسی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں, اور ہر دور میں کوئی چیز ہے انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی رہی ہے. اس میں مہم محنت علم پر ہوئی ہے, لہذا یہ جو بڑے بڑے ایم آئی مستحدین وہ ہیں حدیث ہیں اور ایم آئی مستحدین ہیں وہ اسی دور کے ہیں. اور یہ کہتے ہیں علم پر جب محنت ہوئی, علم کے محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمر پر دعوت اور کتاب کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے 4 خلافتیں دی, اور علم کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک نے 4 سکے دیے, کہتے ہیں مالکی سے کہے چاہتی اس سے کہے حملی. اس وقت دنیا کے 67% مسلمان فکا ہمشی پر اور آج کی سب جو ہیں وہ فکا حملی پر ہیں. کتنے ہو گئے 75 ہو گئے اور 15% جو ہیں فکا شافی پر ہیں. کتنے ہو گئے جی 90 ہاں جی اور 10% جو ہیں وہ فکا مالکی پر. طارق صاحب کو وصول ہو گیا, ای میل وصول ہو گیا تو یورپ سے, تو اس میں جاج نے مسئلہ پوچھا ہوا تھا کہ یہاں پر جب رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وتر جب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے نام تو کچھ لوگ وتروں میں شامل نہیں ہوتے, لہذا کر کے پڑھ لیتے ہیں, لوگ بلا جہالت کا ثبوت دیتے ہیں, یہاں تک پوچھا ان کی ساری باتیں سمجھ کے مطابق نافذ ہیں اور یہ جو ہے تو ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ نے پھر پڑھا عبداللہ صاحب اس کے حوالے کچھ جمع کیے کہ نہیں؟ پانچ چھ ان روایتوں کو بتا دینا تھا کہ پرسہ لکھیں گے سارے میں. اچھا جی ترجمہ بھی کیے ہوئے آپ نے کر لیں گے اس کو ترجمہ لکھ لینا وہ اس نے کہا کہ یارت کا ثبوت دیتے ہیں. خیر اللہ نے کہا اب اتنی کم سمی ہو گئی ہے کیا حدیث کی تشریح اور تشریح میں اختلاف کرنا ہے, مطلب کہ میں کہتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے آپ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے, اس کی سمجھائی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ہوئی تھی دی ہوئی تھی صحابہ اکرام سے, اور صحابہ اکرام جو اشتہار کے درجے کے علم والے تھے وہ اپنی اپنی سوابدین کے مطابق تشریح کیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان کے پیروکار بھی عمل کرتے تھے, لیکن ایک شادی کے پیروکار سے بھی نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو مغلف کر دیں, کبھی نہیں کہتے. عبداللہ بن مسیح اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجے کے فقیر شادی ہیں, ہمارا فکر ہم یہ صوفہ کا فقہ ہے اور صوفہ کا مدرسہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بانی ہیں اور اس کے جو نائب محترم ان کے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد جو ہے تو اسے اسی گدی پر امام ان پر مت لے آئے صوفہ کی گدی. یہ تین متر پڑتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حقیق درجے کے صحابی ہیں, یہ شہر ہے علم صاحب میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کو کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک کی طرف پڑھتے ہیں آپ تین کی طرف پڑھتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیکھ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ہماری کسی وجہ سیکھ کے ان کی طرف, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھی مستحق ہیں اشتہار کا درجہ ان کو بھی حاصل ہے, تشریح کا حق ان کو بھی حاصل ہے. خیر وہ یہ تو کیونکہ نمبروں کی تحریر تھی ان کے بارے میں, ہم تو اصل میں وہ بہت بلند سے کہ علماء اکرام گزرے ہیں, اللہ کا احسان ہے ہم پر امن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر بولا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوا اللہ کے احسان, مولانا یوسف جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اسی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان حضرات کے ساتھ ہم نے رمضان میں گزارا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, جب وہ وتر پڑھ کے آخری جب باقی تاریخ پڑھ کے وتروں کے تین دکات آتے تھے یہ لوگ علاد ہو جاتے تھے, اور مولانا ذکریہ صاحب اور سعودیوں کے بڑے عالم تھے عبدالعظیم بن باز کے ذاتی دوستوں میں, مولانا بلوری صاحب بھی ان لوگوں کے اسپائے کا علم تھا اور اس پائے کے بھی مہارت کی کربوں کو پتا تھا کہ ہم کتنے پانی میں اور یہ کتنے پانی میں, یہ پہچانتا تھا ایسے ہی ایسے نہیں تھی کرتے تھے ایسے ہی ان کو پیسے دیتے تھے ان کو روک رہے ان کے لیے مقام اور ان کو اندازہ ہوتا تھا, یہ ہم علاد ہو جاتے تھے اگر پڑھتے ہوئے کسی نے کہیں کہا نہ بری بن باز صاحب کہتے کہ ہم سیکھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, عمر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ایک وہ صورت حال ہے کہ مثلا دو تشریح میرے سامنے آ گئی اور اس میں سے ایک کشتی کو میرے دل نے مان لیا کہ یہ زیادہ اچھی ہے, یہ زیادہ صحیح ہے, اب میرے دل میں واجب ہے کہ میں اس کی پابندی کروں. میں ایک دفعہ گیا یہ اسپتال میں, ڈاکٹروں کا ایک اسلحہ تھا چھوٹا سا, وہ بیس کمروں والا اسلحہ بھی بات ہے کہ نہیں, وہ دلا تھا ختم ہو گیا, چھوٹا سا اسلحہ تھا جس میں ہمارے زمانے میں لوگ رہے, چالیس ڈاکٹروں سے کل 40 جاب والے ہوتے تھے اور 20 کمرے ہوتے تھے, ہے بھی وہ ایسا. اس میں ہم رہتے تھے تو اس کے قبلے کا رخ میں نے متعین کیا, یہ بنا ہوا ہے اس کا رخ آ رہا ہے جنوب کو, اور اس میں قبلہ تقریباً کوئی 50 درجے تک آتا ہے, اس کا فرق آتا ہے. میں نے قبلہ متعین کرایا پھر اس کے مطابق, اور نماز پڑھنے کسی بھی پابندی کرتے تھے. تو خیر ہمارا وہاں سے وہ تبدیلی ہو گئی, تو کافی عرصے کے بعد میں گیا وہاں پر, وہاں نماز کھڑی تھی, تو میں لوگوں کو دیکھا کہ قبلے کے سب پر کھڑے ہیں کہ جو درست نہیں ہے, اور فرق بھی جو ہے وہ 22.5 ڈگری تک کا نہیں ہے, تاکہ اس کے ساتھ اس کو معاف کیے تو مانا ہوئے. تو میں نیت مانگ کھڑا ہوا, پھر مجھے یاد آیا کہ میرا جو میرا میری معلومات ہیں اور میرا کھڑے سر ہے تو اس میں جو قبلہ درست نہیں ہے, زیادہ ان کی اگر نماز ہوتی ہے تو ہوتی ہے, کہ میری گندگی نہیں ہوتی. میں نماز پڑھ کے کھڑا ہوا, پھر انہوں نے نماز پڑھ لی, میں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ان کی ہمارے واقف دو شاگر لوگ تھے, تو میں نے تذکرہ کیا کہ آپ اس کا میں رخ متعین کرایا تھا, تو اس کا وہ رخ نہیں ہے جس پر آپ پڑھ رہے ہیں, اس کو آپ پر کی پابندی نہیں ہوگی. تو جس تشریح کو میرے دل نے مان لیا کہ ضرورت ٹھیک ہے, میرے دل میں واجب ہے کہ میں اس کی پابندی کروں. ٹھیک ہے جی میرے صاحب, میں نے سامنے بیٹھے سے پھر بھی اس کی بات شروع ہو گئی ہے, پیچھے مودی گزرا بیٹھا تھا, آگے آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے دل میں واجب ہوتا ہے, اور ایسی بات جس میں اختلاف گنجائش ہوتی ہو اس میں شریعت نے کہا ہی نہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہے کہ میں ٹھیک کرتا ہوں تو غلط کرتا ہے. اہل حدیث جو ہے نا, اہل حدیث سے ہی غلطی ہوتی ہے. شافعی حنفی آزاد جو رکھے رہن کرتے ہیں, اور ہم جو ہے تو حنفی مالکی نہیں کرتے ہیں, مالکی بھی نہیں کرتے, بغیر احساس کرتے ہیں, مالکی غالباً کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی کوئی حنفی شافعی حنفی کوئی نہیں کہتا کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں تم غلط کرتے ہیں, کبھی وہ ہمیں نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں تم غلط کرتے ہیں. اس طرح بھی ہے, لیکن ہم ہماری تحقیقات ہماری بات سے نظر اس سے زیادہ بہتر ہے. ایسا ٹھیک ہے, ان کا سفر تھا, سفر میں ان کی حاضری ہوئی صوفہ کی اس جان مسجد میں جس میں امام اسلام کے لڑے دفن ہوئے, تو اس کو میں دفعہ بیان نہیں کیا. کسی نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ صاحب قبر کی کس وجہ سے جی لحاظ, ان کی قدر منزلت اور ان کے لحاظ کی وجہ سے میں نے نہیں کیا. اور فقرا کہتے ہیں کہ ہوا یوں, نہیں جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو امام عرفان رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اس ماحول میں چھائی ہوئی تھی, اس روحانیت کا جو ان کا فیض ہوا تو اتنی دیر ان کی خصوصیات ہی بدل گئی, اتنی دیر ان کی یہ بات ان پر چھائی رہی, جہاں تک کچھ چاہتے سے باہر نکلے تو پھر ان کا اپنی روحانیت بحال ہوئی, اس کی جگہ پر ہوگا اس کی خوشی پڑ گئی. اتنی دیر وہاں پر تھے, اتنی دیر گیا تو ان کے روح کے پرتوں میں رہے. اور کیا بات تھی جو کر رہے تھے, یہ علمی بات میں تو 4 فقے ملے اس میں, ہاں فقے کوئی 10-12, کتنے فقے چلے ہیں بجرا صاحب؟ 10 تو مجھے یاد ہیں, 12-14 چلے ہیں, 12-14 ایسے بزرگ گزرے ہیں جو اتحاد کے مقام کے لوگ گزرے ہیں. تو ان میں امام نقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جس وقت امام ابن عمر تھے اور خلیفہ منصور کے دور میں امام نقی کا فقہ چلا ہے, امام نقی ہیں اور چار یہ ہیں جن کے نام آگے امام نقی کے ساتھ ملائیں پانچ ہو گئے، داؤد ظاہری کو ملائیں چھ ہو گئے، ابن ابی لیلہ سات ہو گئے، اور جو تھے قبری امام قبری آٹھ ہو گئے، اور یہ امام اوزائی نہ امام اوزائی دفعہ کا چلا ہے مریض کے زمانے نو ہو گئے، نو پسند بھی ہے اچھا جی، اور ان کا فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اور کسی کو نہ اپنے تیمیہ جو ہے یہ مشاہد امام نہیں ہے، ابن تیمیہ کو آٹھ فیصد حنبلیوں میں سے بھی دو تین فیصد آج ہے چلی کم ہے حملی سے پہلے سے بھی آج سے کم جو ہیں مانتے ہوئے چلتے ہیں امام ابن تیمیہ کے فرض پر، سعودی حکومت حملی ہے نا، سعودی یہاں کے لڈیز سے تین طلاقوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طلاق ہوگی تین طلاقیں نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے امام ابن تیمیہ کے اس پر فتویٰ دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ جو ہے تو سعودیوں میں ان کو مانا جاتا ہے، لیکن سعودی حکومت جو ہے تین طلاقوں کا فیصلہ تین طلاق کا فرض ایک طلاق کے لیے وہ امام ابن تیمیہ کے طریقے پر فیصلہ نہیں کرتے، امام ابن حنبل کے طریقے پر، امام ابن تیمیہ کو جو ہے تو وہ تو حملیوں میں سے بھی یاد اسے کم لوگ مان گئے، بہت پائے کی شخصیت ہیں، بہت الگ الگ والے بندے بھی ہیں اور بہت گہرے علم والے بھی ہیں، لیکن جو اشتہار کا مقام ہوتا ہے وہ کافی اونچا ہے، اور تفردات بھی ہیں ان کے ناجی مطلب سے تفردات ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو اس آدمی نے اپنی اپنے علم کی روشنی کی ہیں انہیں کہ جمہور نے اس کو نہیں مانا، چاروں فرقہ میں اکثریت نہیں مانا ہوا، تو اس موقع پر تو کہہ دیتے ہیں یہ ان کا فرد ہے اور جمہور کا رد شریف جمہور کا یہ مطلب نہیں ہے، ایک ساتھ کا فرق برطانیہ میں جو گیا ہوا تھا تو ہمارے صبح سر بلکہ سبر میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہے وہ ایلویزوں کا ہاسپٹل گئے تھے اور بڑے جس کے پاس ہماری کھانے کی دعوت تھی تو وہ سب کا انچارج وہ تھا، امیر وہ تھا، ہم نے بیان کرنا تھا سب پر وہ سارے ایلویزوں سے جو تھے ہمارے سارے ڈر رہے تھے کہ تب کیا ہوگا جی، کیا چلے گئے اور نکالی تو رفیع بھی کرتے ہیں اور امین بھی زور سے کرتے ہیں، کریں گے ہمیں کیا ہے تم سے وہ بھی نہ ہونی چاہیے کسی امین کو زور سے روایے گی، اگر ہم نے زور سے امین کہا ہمارے قبروں کے پردے نہیں پڑتے، اور دوسری بات یہ اگر ہم نے زور سے امین کہا تو ہم کو ڈرتے تھے نہیں، خوشحال لگا رہا ہمارا اور پھر وہ امین ڈر گیا ہمیں پھر امین ڈر جاتے آج نہیں آئے گا ہمیں بہر اللہ خیر، اور بیان میں نے کیا تو بیان میں میرے کہا کہ تو سب اسی کو کہتے ہیں جب تیرا نفس گناہ کے جذبے سے بڑھ جائے تو اس کو کیسے جگہ پر نہ، تو جب دھیان میرا ختم ہوا تو ان کا بڑا وہ تھا سوال، ان کا رہنما تھا ایکٹو لیڈر بن کر، وہ تو مجھ سے کہا جان میں خبر ہوتا ہوں، میں نے کہا کہ اس نے کہا علیحدہ مجھے لے گیا، اس نے کہا خبر یہ تھا کہ جان نفس کیا بس بڑا سکتا ہے داخل ہے کسی ہوئی وہ تکلیف ہونی تھی کہ دلے پڑا پھلایا مجھے پھر ایک تکلیف ہوئی تھی اسے پھر لایا میں نے کہا کہ ہمارے بڑے پیسے میں نے کہا کہ ان کی ان کے دکھ سلے ہمارے پاس ہے نہیں، تو زور سے آدمی کے ناشتوں کے نا ہاتھوں کو اڑنا اتنی تو انسان نہیں ہے نا جی، انسان تو اندر بہت دنیا کی دنیا اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس سے اس پر جو جذبات گزرتے ہیں باطن میں جو حالات گزرتے ہیں تو انسان تو سمجھ میں وہ ہے، خیر جی یہ اس پر تبصرہ لکھیں گے وغیرہ صاحب ٹھیک ہے نا، اور اس میں ایسا ہے کہ ہاں وہ حضرت برحان جسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دوسرے دور میں علم پر محنت ہوئی، علم کے نتیجے میں علم کی محنت کے نتیجے میں چار فقہ ملے ہیں، اور یہ آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ فقہ حدیث کے مدعون سے پہلے فقہ مدعون ملا، فقہ حدیث کے مدعون سے پہلے مدعون ہوا. اس لیے امام بخاری جو ہیں, امام بخاری امام ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, امام محمد کے شاگرد ہیں. امام بخاری جو ہیں امام ابوالفضل کے شاگرد کے شاگرد. اور وہ بعد میں چیزیں مدعون ہوئی ہیں, کیونکہ پہلے دور میں ضرور اس بات کی تھی کہ مسائل کو جلدی بیان کیا جائے تاکہ عمل کرنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. سوال پیدا ہو رہا تھا. ابھی آج کل ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چالو کتابیں ہیں چالو کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں. اس کو جو ہے تو اور ان کتابوں کے اصولوں کی روشنی میں اس وقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کئی ہمارے سب تین دفعہ سے باتیں پیش آئیں, لوگوں نے آ کر مسئلہ پوچھا ہے. ایک حد تک تو بچی زور کا مطالعہ ہمیں یاد ہے, اس کے مسئلے میں بتا دیتا ہوں. آگے مسئلہ مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات پکڑ تک تو مجھے صاحبان کے پاس میں آدمی بھیجتا ہوں, تین تین دن لگتے ہیں, ہم تو تین چار سو دن لگتے ہیں بارہ دن میں. حوالہ دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بات اس بات اس کی ضرورت تو قیامت تک پڑتی رہے گی. فرمایا کہ سمت لگ نے ضرور نہ ہوں, دوسرا دور علم کا ہے. علم کی محنت ہوئی, علم کی محنت میں امت کو جو ہے کہا کہ چار سلسلے ملے. پھر سمت لگنے ضرور نہ ہوں, تیسرا دور جو ہے ذکر کی محنت کا ہے. علم کی محنت کا جتنی ضرورت تھی وہ مکمل ہو گئی. وہ کہا کہ مکاتب فکر وجود میں آ گئے, احادیث کی کتابیں لکھی گئیں, اور یہ محنت جو تھی امت کی وہ آج ضرورت مکمل ہو. اب تیسرا دور یہ صوفیہ کا دور ہے. صوفیہ کے دور میں ذکر پر محنت ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی محنتیں نہیں تھیں. باقی محنتیں بھی ساتھ چل رہی تھیں, مہا محنت جو ہے وہ ذکر پر ہوئی ہے. اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو چار سلاسل دی. اس لیے تازیہ میں چھوڑ دیا, سر کر دیا. ہمارے علاقے میں چار سلسلے پیدا چل رہے ہیں, پانچ لاکھ سلسلہ چل رہا ہے, کبھی چل رہا ہے, بڑی شکیل میں ہے. اور اس طرف کے علاقوں میں شاذ لیا, عرب علاقوں میں اور افریقہ میں شاذ لیا پیدا چلا ہے. تو اس دور میں بڑی بڑی حیثیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صوفیہ کو دی ہیں, اور ذکر کی محنت کرنے والوں میں امت کو قیادت کی ہے. امت کی جو ہے قیادت اور لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی, اور بڑے بڑے بادشاہوں کو نکیلیں ڈالی ہوئی. امام ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک لاکھ آدمی بتائے, ایمانی کی آبادی کو دیکھے. ایک بیان انہوں نے کیا, محبت اللہ کو بیان کیا, ستر آدمی نے ماری, چیخ کرے گی ان کے پھٹے اور موت ہو. ایسے ہو سر ہر کھکرے کی ہڑی, ستر آدمیوں کے جنازے اٹھتے ہیں, ایسا بیان تھا. سبحان اللہ. اس میں دور میں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے کام لیا, عمر کو سنبھالنے کا, اور ذکر کی محنت ہوئی. پھر احمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتا تھا کہ میں نے چاہتی کہ یہ تشریح اگر کہیں اور کسی نے کی ہوئے تو کہتے ہیں کہ امام عبدالوہاب شیرانی کی کتاب مل رہی ہے. امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تشریح کی ہوئی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دل خوش ہوا کہ میں اس کو نہیں کر رہا. مجھ سے پہلے یہ بات کی ہوئی کہ اس امت میں دین کے سارے شعبے ہر وقت کم و بیش اتنا دیا موجود رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دعوت اللہ کو جس طرح کھڑے ہو کر میرے طرح پڑھ آدمی کی تقریروں کو نہیں کہتے ہیں, دین کی ساری پھیلانے کی کوشش ہے وہ دعوت اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بیل کا حاصل کر رہا ہے تو بات لکھا ہو سکے, وہ سائے باطن کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور جو آدمی مدرسہ چل رہا چلا رہا ہے وہ جیسے ان کے خلاف کی دعوت دے رہا ہے. جو آدمی کتاب لکھ رہا ہے وہ جو ہے تو بیٹھ کر لکھ کر اشاعت کا دعوت اللہ کا فریضہ جو ہے مکمل کر رہا ہے. کتاب پہنچتی ہے آدمی کو, آدمی سکون ہو کر بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو. میری تقریر اس نے ایک گھنٹہ سنی ہوئی, اس نے اپنا سمجھ گیا ہوتا ہے, اس نے آدھا گھنٹہ کتاب کو پڑھ کے اصل لے لیتے. نہیں, یہ سارے شعبے ہیں دعوت اللہ کے, دین کو پھیلا دعوت اللہ کیسے کہ دین کو پھیلا اللہ کی طرف بلانا, دین کو پھیلا, دین کو مدرسہ ہی پھیلا رہا ہے, دین کو خانقاہ بھی پھیلا رہی ہے, ہاں دین کو تبلیغ بھی پھیلا رہے ہیں, دین کو جو ہے تو کتابیں لے کر اخبار شائع کر کے پھیلا شائع کر دین پھیلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے مسلم طریقے ہیں, سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے, سب کے بارے میں برکت کی دعائیں ہیں, سب کے بارے میں روایات, تو اس طریقے سے یہ اس امت پر ادوار گزرے. ہاں پھر مولوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اب ایسا دور آ گیا تو ساری محنتیں ناپید ہوگی, ساری محنتیں بھی ناپید ہو گئی اور طلب کا بھی خاتمہ ہوگا. آدمی کہنا طلب ہی نہیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے تلاوت کر لی, بس مجھے تو اب کسی کی ضرورت نہیں, میں سے کہا کرتا ہوں پچھلے میں بلکہ کے طور پر لکھے تو لان لگو زان لگو لاس لگو کرنا پڑے گا, تم کو ہاتھ لگانے کو نہیں دیتے. ایک دفعہ ہماری ایک جماعت گئی ہوئی تھی گاؤں میں, اس میں کافی بچے تعلیم کر رہے ہیں, محلے کا خان تھا وہ مسجد میں آیا بعد میں نماز پڑھنے, اس نے کہا خوشہ خان لگا دیا خبر ہو سکول والے, تو وہ ایک ساتھی مارا کے بڑا, تو اس نے کہا تو وہ آئے مانگ مجھ سے کیا مانگتے, نماز پڑھنے کو میں آئے زکات میں دیتا ہوں, حج کا میں نے داخلہ کیا ہوا ہے, نور مانا سو پڑے سر اور مجھ سے کیا مانگتے ہو, تو ساتھی میں نے کہا کہ اس کو چھیڑو نہیں, نماز پڑھنے دو, نماز اس نے پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے, ہم جا کر اس کے گھر جانچ کرے گا, بخیر بخیر بٹھایا مکان بنا رہا تھا, میں تو یار آپ مکان بنا رہے ہیں تو بڑی تکلیف ہے, سیمنٹ بھی آج کل مہنگا ہے, سارا لانا اس کو شروع کیا تب سیمنٹ کا یہ حال ہے, انٹر کا یہ حال ہے, مزدوروں کا یہ حال ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, ان کو بہت تکلیف ضرور ہوتی ہے آدمی کو, آبادی کرنا ہے آبادی کو خاندان میں پٹ مصیبت اور بلا دے, وہ بڑے سر کو کیا بتا سکتے ہیں کہ کیوں بولے بنتا ہوں کیوں نہیں پیے گئے چائے, نکال سے بیٹھنے کا موقع مل جائے, ہاں جی کھانا آدمی چائے مائے پلاتا ہے سوگر منہ سے چی جاتی ہے خوش ہو جاتے ہیں, جب مما سچا ہے کھپا نہیں ہو سکتے, اگر اس کی بیوی بہت بد مزاج نہ ہوگی تو کیا کر پٹیا سر کوئی آئی ماتا مل مارو جی پکڑی اتارو جی نہ تم بڑھ کے نہ مل مارو بس نہ تو برا نہ تیرے مہمان مر گئے, تو خیر پھر جو ہے تو اس کو تھوڑی سی کارگزاری سنائی کی باتوں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آج کل کچھ وقت آپ کے پاس آپ کو بہت مصروف ہوتے ہیں, ہم ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں, اگر فارغ آپ کا وقت ہو تو پوری جماعت کے دھیان نہیں کریں تو ان کا ان شاء اللہ تو بات کیا کر رہے تھے جی, ہاں وہ فرماتے تھے کہ طلب بھی ختم, محنت بھی ختم ساری اور طلب بھی ختم, مشکل بات یہ ہے طلب کا خاتمہ, لیکن اب میرے بھائی اگر تیرا نفس گناہوں کے جذبے سے بڑھ رہا ہے اور تیرے قابو نہیں آتا, تو کہیں ایک مہینہ دو مہینہ تیرا پابندی کر, نیک ماحول میں نیک مجھے سے جانے کی پابندی کر, وہ کیسے ٹھیک ہے, اور سوچا ہے کہ جلدی یاد جو خود بخود بجھ جائے تو نہیں بجتی, ٹھیک ہے نا, ماحول کے لیے اختیار کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ماحول اختیار کرنا ہوتا ہے, اور ماحول کو آدمی جو چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے وہ جو بات ہوتی ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا ایک رسی پر آپ لوگوں نے اس سرکس میں دیکھی, اس میں ایک رسی پر آدمی چلتا ہے نہیں, جب دیکھیے جی رسی کے پرانی چلتے کیسے چلتے مشق کیا, اور مجھ سے پہلے اس نے دیکھا ہے, چل کے آدمی نے دیکھا, اس کو اندازہ لگا کہ یہ تو میرے پر آدمی چل رہا ہے, میں بھی چل سکتا ہوں. ماحول میں بھی آیا تو اس ماحول میں دیکھا ہے, اس نے مشق کی ہے, اس نتیجے میں بات اس حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, میری پہلے دن پیشنٹ تھے, پھر مجھے اس لیے آئی نا, اور جاب میں نے اندر کیا ان کو اندر کر دیا. میں جو اندر ہوا, آدمی پڑا ہوا ہے میز پر, اس چنتڑیاں نیچے بیٹھے باہر ایسا چھڑا مارا ہے, مزدور کسان کے دونوں ہنگامے تھے. مجھے مریض کا بھی نام یاد ہے, پھر چار پہلے کے بعد سے پارٹی گول ہے, نہیں ہوں پارٹی گول ہے, پارٹی گول فروخت ہے جو فلم میں جاؤ سامنے جا کے فروخت. اس کو جو میں نے دیکھا میرا سر چکا ہے, اور مجھے اندر آیا کہ میں تو دوڑ رہا ہوں. مزدوروں نے بار بار وہ تو میں نے باہر آ کر میں بینچ پر لیٹ کیا, پیروں کو ذرا ہلایا, پنڈلیوں کو لایا جلایا لایا جلایا, بڑے پیسے درست ہوا, پھر جو اندر گیا گیا ہوں اور کل میں دم نہ سونے. خیر ایک دو دن گزرے ہوئے, میں اس نے کھڑا کیا, مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا, اس نے کہا تو شریما ماس رہے, اس نے چاقو مارا نا, ایک رگ جو کٹی تو اس سے خون کا داڑھی چھپ ہو گئی. میں اس طرح دیکھ رہا ڈاکٹر تھا, اس نے اس کو ایسے پکڑا بند کر دیا. اس نے باقی دو ایک دو تین مہینے میں صحبت میں رہے تو بے لوں نا, تو کیا لوں, کوئی اثر ہی نہیں آ رہا. باہر کھلا میں آدمی چڑھتے ہیں نا, آپ کی ہماری طرح آدمی کہ نہیں چڑھتے, ماحول ہے, اس ماحول میں آدمی رہتا ہے کرتا ہے, اس کو اس کا حوصلہ حاصل ہو جاتا ہے, اس کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے, وہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی جو روحانیت اللہ کا چل رہا ہے, کہ مشکل چیز نہیں ہے, اس کو ماحول میں آنا ہوتا ہے اور خود سے مشقت کو دیکھتے ہیں, اللہ کا کیا سامنے تو مشکل نہیں ہوتی. یہ بدلا صاحب شاہ علی رحمۃ اللہ نے کئی باتیں ایسی ہیں بیان کی ہیں جو 1400 سال ہیں پہلے جو ہم نے بیان کی ہیں. اب ان کی کتاب جو ہے نا حجت اللہ البالغہ, تو حجت اللہ البالغہ وہ کہیں گی میں نے کیا پہلے کوئی نہیں کر سکا. حجت اللہ البالغہ تو انہوں نے پاک کیا ہے, نئے لفظ سے وہاں سے لیا انہوں نے, تو انہوں نے تصدیق بیام اللہ, تصدیق بلا اللہ کی اصلاحات دی ہے نا, ساری آئے تو نہیں وہ ذکر ہوں گے یام اللہ فضر اللہ مومنی نے آئے تھے. پہلے کوئی بزرگ دعویٰ نہیں کرتے رہے کہ میں نے بیان کیے پہلے کسی نے نہیں کیا, یا حضور نے بیان کی خراب میں نے بیان کیا, کسی نے جو آدمی دعویٰ کرے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے, یا طلبا عالم جدید پڑھنے ہے اور یا جو ہے جو اہل حق نہیں ہے, اہل حق ہے تو عالم جدید کی اس کی طلبا عالم ہے, اور ایسا اگر نہیں ہے تو پھر اہل حق نہیں ہے. وہ ایسے بھی نہیں یہ اصل میں اس طرح ہے کہ فلاسر میں ہے صحیح, لیکن میں جس بات کے سارا حکومت کی جنگ آزادی میں چند آدمیوں کو خریدا گیا ہے اس اختلاف کو چلانے کے لیے, اس اختلاف کو چلانے کے لیے تھوڑا سمجھ جنگ آزادی میں خریدا گیا, کیونکہ دو کام ان کو کرنے ضروری تھے, ایک جو ہے تو جہاد کا رد کرنا, اس کے لیے انہوں نے قادیانیوں کی نبوت کو چلایا, دوسرا تھا کہ جہادیوں کو ختم کرنا. پہلا ان کا فیصلہ یہ تھا جس وقت پچھلے ان گنگوئی نے رحمتہ اللہ کو گرفتار کر لیا, انہوں نے مولانا قاسم نوبی رحمۃ اللہ کے لیے چھاپے مار رہے تھے, راجیم نزلہ اللہ ماجی نقی رحمۃ اللہ کے لیے چھاپے مار رہے تھے. پہلا ان کا فیصلہ تھا کہ ان سب کو قتل کرنا اور سختی سے نبٹ کر ان کو کرش کر کے ان کا خاتمہ کریں. پھر اس طرح ہوا کہ اللہ پاک کی قدرت سب پر غالب ہے, اللہ پاک نے ایسی ترتیب چلائی کہ اس کی فیصلہ ان کو بدل گیا کہ ان کی تحریک کو ہم نے کچل دیا ہے, لہٰذا ان کو آپ قتل کریں گے تو یہ تحریک پھر ابھرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا, یا ان کے اندر یہ بہت سخت نفرت پیدا ہو جائے گی, اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں. بہرحال ان کا بندوبست کرنا چاہیے, تو ان کے بندوبست کرنے میں ان پر کفر کا فتوا لگوایا, کفر کا فتوا لگوایا, اس کے لیے باقاعدہ دو آدمیوں کے نام ہے, ایک 40 روپئے تنخواہ کی, موار ہے ایک 50 روپئے, اور نواب رامپور ان کو ادائیگی کرتا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ سونا جو ہے یہ 20 روپے تولا ہوگا, 40-50 روپے, ایک اچھے خاصا معقول مشاعرہ محسوس تم خاص نہیں, آج کل کے ہاتھ سے 50,000-60,000 روپے ذرا ہو گیا نا نہیں. لیکن اس میں وہ قادیانی کی نبوت تو کچھ نہ کچھ چل پڑی. یہ جو ترتیب انگریز نے چلائی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے, ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے, اس سے سزا گرم ہوگی اور یہ آپس میں دوسرے کو کاٹیں گے, ہم آرام سے ہو جائے گا. لیکن اس میں تھوڑے نہ سمجھ لوگوں نے رجمن کیا ہے, علماء دیوبند نے رجمن نہیں کیا ہے. اس لیے جو پہلا استفتاء دیوبند میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, آپ لوگوں سے ان کے بارے میں کیا حال ہے, تو دیوبند کے کتابوں کے دفتر میں بات لکھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا اگر یہ کسی مفاد کے تحت انہوں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر فرمائے, ان کے دائب ہے, اور غلط فہمی کے تحت کیا ہوا ہے تو ان کو اپنی غلط فہمی ہمارے پاس آ کے دور کرنی چاہیے, ہماری طرف سے ہمارا مسلمان بھائی ہمارا کوئی ساتھ کرنا انتظار. اس کا نتیجہ ہوا کہ سزا گرم نہیں, تھوڑی سی سزا گرم نہیں, سب جگہوں پر ہوئی ہے تو نہ سمجھ لوگوں نے کیا اس کو. اس میں ایک عجیب بات تھی کہ کسی نے مقدمہ چلا دیا, یہ کسی انگریز کی عدالت کا فیصلہ ہے, اس نے بلایا کہ وہ بندیوں بریلوں کو بلایا, بریلوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں, انہوں نے جو بندیوں کو کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مسلمان کو کافر کیا جائے وہ کافر نہیں ہو جاتا, انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, جو آج مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے, یہ اپنے اشتہار کی روشنی میں پھیلے کیونکہ اپنے دل سے کافر نہیں ہے. کافر پھر بعد میں دوسرا راؤنڈ جو ہوا ہے, دوسرے راؤنڈ میں پھر ایک تحریک شروع ہوئی, ساتھ ہی تحریک شروع ہوئی, عام طور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا جنرل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تحریک نہیں ہے, ان کی تحریک نہیں ہے, یہ بہلپور کے انگریزی کے ماسٹر صاحب ان کی چلائی ہوئی تحریک ہے. انہوں نے وہ کام بھی شروع کر دیا تصویر کا فتویٰ جس کی انہوں نے بریلی میں, اس سے فضا گرم ہوئی تو وہ جو ایجنٹس ہیں ایجنٹوں کے علاوہ تھوک کے حساب سے لوگ بریلی مسئلے میں شامل ہو گئے. اگر کوئی بڑے شریر کے اعداد و شمار کو شامل کریں تو یہ بڑے شریر کا 30% بھی بنتے ہوں گے, حضرت صاحب ان کا مدارت کی اعداد ایسی کسی آتے ہیں 30% بنتے ہوں گے, ان 30% میں سے بھی کوئی وہ 7-8% ہیں بلکہ 5% ایجنٹ ہیں, اور 25% جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں, جو کہ یہ جن لوگوں نے یہ شاید انہوں کو کہا یہ مشرق ہیں, یہ بتتی ہیں, یہ مزدور ہیں, یہ ایسے ہیں, تو اسے گرم ہو کر انہوں نے اس بات کو کیا. مجھے یاد ہے ہمارے جو لڑکی والے ہیں نا لڑکی سے لڑکے 1967 میں آج سے 41 سال پہلے سما ہوئے نیشنل انڈیا کمپیٹیشن, اس وقت ان کے والد صاحب شیخ الغلب کے والد صاحب عجیب صاحب نے موجودہ وہ بریلوی نہیں تھے اور نہ تبلیغ والے نہیں تھے, نہیں ہم یاد ہے یہ شیخ الغلب صاحب کافی عرصہ تک نہیں تھے, یہ بعد میں آئی ہے, اس وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں رضا خان اور امبار گل اور یہ فیصلہ گول تھے افریدیوں سے نوازیوں کے یہ تھے بڑے بڑے کاروباری تھے تو میری بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کی اور آپس میں ٹکراؤ رہتا تھا, وہ بھی ہماری طرح بعض آدمی تبلیغی ورکر بھی ہمارے طرح ناڑی ہوتے ہیں میری طرح, تو کہتے اکثر لگا گزر اللہ دارے کی بات ہے کہ نہیں تم گزر چاہتا تو کردان خول کے خاتمہ نہیں کی دکھتا, تو کسی کسی مریض اور کسی کے بارے میں ایسے دھیان دکھانے کی تکلیف ہوتی ہے, یہ دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوں سفید گرم ہونے لگ جائے تو ورنہ یہ اس طرح خیر نہیں ہے. اور عموماً پھر ان میں علم کی کمی ہو گئی, علم کی گہرائی نہیں ہے, اور اس طرح نہ رہی بات سلاسل میں بھی احتیاط میں رہی ہے, لوگ میز کرامتے ہیں اور میز غلب حال کی کہی ہوئی باتیں ہیں اور ان کو تصور سمجھتے ہیں, سب پر اللہ فضل فرمایا. ہر ایسی بھی دعا کرتے ہیں. طبقے کی اصلاح ہے تو وہ جن کی محنت کرانے کے لیے جن کی محنت ہے صرف پھرنا اور تقریر کرنے کو نہیں کرتا. میں نے آپ کے سارے کے شعبہ جن کو دھیان کی آپ کا ایک شعبہ جو ہے جن کی باتوں کو دھیان کرنے کا تھا, ایک شعبہ مسجد میں جو ہے صاحب صفا کو علم سکھانے کا, تیسرا جو ہے تو اپنی خاص مجلس میں جن کی گہری باتوں کو سکھانے کا تھا. اول اس کی اصلاح سے نہیں کرتا ضرور پڑھنے پر جو ہے کتال کے لیے نکلنا ہوتا تھا. ساری باتیں قبول ایسے کی طرف تقریباً سے کچھ لا نہیں ہوئی قبول ایسے جی جو اس وقت میں کتال ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا انگریز میں یہ جاری تنظیمیں شروع ہوئی نا پاکستان روس کے خلاف, تو اس میں اس طرح تھا کہ اس وقت تو افغانستان تو بہت قسم بلکی کے حال میں تھا, کئی لوگ آگے بڑھ کر ساتھ میں جاتے اور وہاں کے لما کھڑے نہ ہوتے تھے. اس وقت تو سارا کفر ہی کفر ہوتا, اس میں کئی ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل لاوبالی چلتی بنگی کے حال کو پہنچے ہوئے, وہ جہادیوں کے ساتھ گئے, ان کی سلاح ہوئی نہیں بدلی. ہمارے پاس ہماری تجربہ نہیں ہو سکا, جماعتوں میں نکالا سے نہیں ہو سکا, ان کے ساتھ گئے مہینے میں زندگی بدلی ہے اور میں آگے جہاز بھی کیا. ہم کیا کہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, ایسی بات بلکہ یہاں پر یہ افغانی آیا ہے نا تو ان کے نماز تبلیغ والے افراد کے بڑے آپس میں مار کے ہوتے تھے, وہ تو جہاز ضروری ہے, یہ کہتے تھے کہ تبلیغ ضروری ہے, آپ تو میسج کر رہے ہو تو مدد ضائع کر رہے ہو. ایک دفعہ افغانیاں تو یہاں پی ایچ ڈی اور ایم فل پروفیسر یونیورسٹی میں لیے جائے تھے مختلف شعبوں میں, جو الگ کرے تھا کہ ان کو جاب بھی دیتا کہ ذرا دیتی ہوں ان سے ملنے کے لیے. اتفاقت میں جماعت کو لے کر گیا ملاقاتیں کرانے کے لیے, تو ان کے بعد جب بیٹھے ان میں خوب سنائی باتیں, آپ جہاد نہیں کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے ہیں, تھوڑا میں بولی آپ اٹھا گیا وہ جہاد اس نے چھوڑ دیا, خوب باتیں سنائی. میں نے کہا ان کا دل دکھو, ان کو باتیں سنا دو تاکہ ان کا دل سنا ہو جائے. نہیں خوب ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا کہ عرض یہ ہے, آپ لوگوں نے اللہ کی ٹیم کے لیے رزق کیے اور یہ بہت ضروری بات, بہت بڑا عمل, اس پر آپ کو اس میں اتنا سواد ہو رہا ہے, پھر مزید یہ کہ آپ اللہ کی ٹیم کے لیے جہاد کر رہے ہیں, پھر آپ کو یہ مزید سواد ہو رہا ہے. ہم جہاد نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے, اس بات ہم نہیں کر رہے چلا کی گئی میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو میں پتا سمجھ رہا ہوں, اور ہم طے قرض کرنے کے لحاظ سبھی میں آئے تھے کہ جو آپ کیا لوگ جہاد میں جا رہے ہیں تو بہت ضروری بات دینا چاہیے ان کو, جو نہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جماعتوں میں آ جایا کریں, یہاں جن سزا میں رہیں گے ان کو دین کا جذبہ بن جائے گا, ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچ جائے گی, بس یہ ابھی کرنا چاہیے بس بڑے پڑھا کر ہمارے بچے اذان بتائیں تو پہلے ذکر کریں پھر کریں تو جان. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, Thank you. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.